Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 11.000 leghennen worden geruimd. Ook geldt er per direct een vervoersverbod voor vogels in een straal van 10 kilometer van de besmetting. Pluimveebedrijven in de buurt worden gecontroleerd. Er hoeven vooralsnog geen andere locaties te worden geruimd. Tot 6 juli gold een ophokplicht. Dat werd opgeheven omdat het risico op vogelgriep juist was afgenomen. In Israël zijn afgelopen dag duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen de wet die de macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt en de macht van de regering juist vergroot. Het Israëlische parlement heeft vanmiddag met die omstreden wet ingestemd. Honderden reservisten zeggen dat ze morgen uit protest niet komen opdagen voor hun dienst. En artsen gaan staken en ziekenhuizen draaien dan op minimale capaciteit. Bijeenleider Sylvana Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden hebben nu 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Simons zegt in de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Ze heeft gezondheidsproblemen en is klaar met de beschuldigingen aan haar adres over oneenigheid in de partij. Denkleider Azarkan wil iets anders gaan doen en vindt het na 6,5 jaar mooi geweest. Videojournalist Dylan Collins van het Franse persbureau AFP is bij een Russische droneaanval bij Bakhmut gewond geraakt. Hij maakte daar opnames in een Oekraïense artilleriestelling. Collins werd daardoor granaatscherven geraakt. Hij bleef bij kennis en is niet in levensgevaar, zegt zijn werkgever. Oekraïne probeert Bakhmut te heroveren op de Russen. Een Oekraïense generaal zei vorige week dat de Russen in de stad deels zijn omsingeld. Het weer, deze nacht klaart het op en de temperatuur daalt richting de 10 graden. Komende dag is het zonnig met af en toe stapelwolken en plaatselijk buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De eerste keer was ik 18. Ik moest overgeven van de zenuwen en de pijn. Maar ik vind het kunst. Ik geef liever mijn geld hier aan uit dan aan merkkleding of een telefoon van 1.000 euro. Ik kan me 1 mentor herinneren die vroeg: wat is er toch met jou? Waarom doe je zo? Verder vroeg niemand iets. Ik was gewoon een vervelend kind. Druk en irritant. Je bent geen Amsterdammer als je niet de hele dag loopt te zeiken. Ik denk echt dat we het meer doen dan in de rest van het land. Ik denk dat mensen zonder kinderen er langer over hebben nagedacht dan ouders die ze wel nemen. Ik probeer jonge mensen te geven wat ik zelf graag had willen hebben. Ik vond het een hele enge stap om mijn moeder in de steek te laten, want ze voelt het als kind. In totaal heb ik op 6 scholen gezeten. Maar er is maar 1 keer een mentor geweest die naar mijn vader opbelde om te vragen hoe het met mij ging, omdat hij zich zorgen maakte. Dit is de hartslag van Gabriella La Rosa. Met haar boek Niet geschikt voor publicatie is ze genomineerd voor beste boek voor jongeren en werkt nu keihard aan een vervolg. Ze schrijft over de gevolgen van opgroeien in onveiligheid, grote geheimen en hoe dun de lijn is tussen goed en fout. Hoewel haar boek niet autobiografisch is, weet Gabriella waar ze het over heeft. Ze wordt al vroeg in haar leven geconfronteerd met chaos en gevaar als haar ouders scheiden, maar inmiddels leeft ze volgens het motto: maak van gif je medicijn. En ik ben benieuwd hoe het nu met haar gaat. Redouan Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Gabrielle. Hi, goedenavond. Goeienacht. Ja. Ja, het voelt als avond, maar het is echt wel nacht. Ja, het is al heel erg laat. Ja, de zomertijd geeft mij af en toe het idee dat het nog laat in de avond is. Maar... ja, klopt. Maar hoe gaat het met je? Goed. Prima? Ja, ja? Rustig. Ja. Ben je een nachtmens, ochtendmens, middagmens of een hele dagmens? Ik ben erachter gekomen dat ik inmiddels gewoon eigenlijk een ochtendmens ben. Ja? Ja. Ik heb heel lang gedacht dat ik een nachtmens was. En dat is ook een beetje een creatief ding. Snap je dat veel mensen die creatief zijn, die precies van: oh nee, ik heb de nacht nodig, de duisternis, om te kunnen schrijven, om te kunnen creëren. Weet je, ook lekker depressief zijn midden in de nacht, dat soort shit. En toen op een gegeven moment ben ik erachter gekomen dat ik dacht van: ja, maar ik maak mezelf heel erg afhankelijk ook op deze manier. En voelt het eigenlijk wel goed. Dus toen ben ik dat gaan veranderen. En ik denk ook met ouder worden dat je een ander bewustzijn krijgt. Dus eigenlijk vind ik het nu heel erg lekker om gewoon tussen 6 en 7 op te staan. Maar nu ben je hier om 1 uur in de nacht. Ja, en ik ben doodop. Normaal slaap ik al. heb je er moeite mee? Ja. Ja? Ja. Je weet hè, als je koffie nodig hebt of een sugar rush, iets van een koekje of zo, ik regel het voor je. Ja, ja, dan hoef je alleen maar even je vinger op te steken en ik fix het voor je. Ja, dat is fijn. Ja. Gabrielle, jij bent schrijfster. Je zit in het onderwijs. Je bent opgegroeid in een onstabiele omgeving, als ik het even zo mag noemen. De lijn tussen goed en fout is heel erg dun. En je boek heet Niet geschikt voor publicatie. Ja. Dat is het boek dat nu is genomineerd voor beste boek voor jongeren. Mm-hmm. Waarom zouden we dit boek moeten lezen? Jezus, wat een vraag. ik hoop dat als mensen het lezen dat het iets raakt. En dat mag ook negatief zijn. Het mag je boos maken, het mag je verdrietig maken. Het mag vragen oproepen, discussies. Het mag schuren bij je van binnen. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland willen geloven dat mijn boek een hele grote uitzondering is, hoe de hoofdpersonage opgroeit. En het is een realiteit in Nederland waarvan ik weet dat die bestaat. En ook dat die groeiende is. En daarom denk ik dat het goed is dat niet alleen jongeren het moeten lezen. Moeten, dat klinkt al heel vervelend, maar... Het is niet specifiek alleen een boek voor jongeren. Sterker nog, ik wil meteen erbij zeggen, ik vind het in principe gewoon pas geschikt voor 16+. Omdat er behoorlijk veel geweld in zit. En heftig geweld. En ook wel op seksuele scènes. Tegelijkertijd denk ik, ja, als jongeren ook naar Mokromafia kunnen kijken, dan kunnen ze dit ook lezen. Ja. Maar in principe vind ik het een 16+ boek. Maar ik denk dat het zeker ook interessant is voor mensen die werken met jongeren. Eigenlijk voor iedereen, want omdat ik vind dat je als gemeenschap voed je kinderen samen op. Het is niet alleen de ouders. Ja, want in dit boek schrijf je over de gevolgen van opgroeien in onveiligheid. Klopt. Grote geheimen. Ja. Het is geen autobiografisch boek, dus dit is niet allemaal wat jij hebt meegemaakt. Uh-uh. Maar waar heb je die inspiratie vandaan gehad om wel Tyrell als hoofdpersoon deze verhalen mee te geven en hem zo in het boek te creëren inderdaad? Dus waar ik de inspiratie vandaan heb gehaald allemaal, dat zijn een aantal dingen. Sowieso wel vanuit mijn eigen achtergrond wat ik heb gezien. En ik ben iemand mede door mijn achtergrond, dat ik ook altijd zeg van, ik ben in heel veel werelden thuis, maar daardoor ben ik nergens thuis. Ik sta een beetje overal aan de zijlijn, maar ik ken het wel. Maar het feit dat ik het ken, wil nog niet betekenen dat ik het ben. Waarmee ik bedoel, ik ken mensen die zo opgroeien. Ik ken mensen die zo zijn opgegroeid. Ik ken mensen die een bepaalde leefstijl erop nahielden, die niet geheel altijd volgens de wet was. In welke hoedanigheid ben je met deze mensen in contact gekomen? Is het vanuit werk of vanuit... Privé en werk. Omdat Want je bent opgegroeid in Amsterdam Oost. Ja. En daar speelde dit natuurlijk ook best Absoluut. Wel op grote schaal. Ja, het is nu natuurlijk even de havermelk bakfietsenpossie geworden in Oost. Dat zie je althans wel toenemen. Dat gentrificatie. Ja. Maar in de tijd dat ik... En ik wil ook benadrukken hoor. Het is echt niet zo dat mijn leven vanaf jongs van alleen maar shit was. Helemaal niet. Dat is ook wat ik zeg. Ik ben opgegroeid in verschillende werelden. En ik ben... Ik denk ook mede door mijn ADHD ben ik wel heel erg gevoelig. Dus ik kan dingen echt heel erg opzuigen als een soort spons. Mm-hmm. En ik kan me goed inleven in mensen. Ben je ook een binnenvetter? Ja en nee, ik ben beide. Dus een stukje bij mij, denk ik, waar mensen niet zo makkelijk bij komen. Nou ja, volgens een aantal mensen waar je gewoon niet bij komt. Maar daarnaast ben ik ook wel weer open. En wanneer zorg je ervoor dat... Of wanneer maak je bewust een keuze om het allemaal binnen te houden en op te kroppen? Nou kijk, er zitten een aantal dingen, want dat sluit ook aan nog bij een vraag waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Kijk, in heel veel personages van mijn boek zitten natuurlijk ook wel stukjes van mij. Ik ben niet zo'n psychopaat als mijn hoofdpersonage. Maar een van de punten die enorm terugkomen in mijn boek is eigenlijk razernij. Dat is woede. En dat is iets wat ik mede vanuit mijn achtergrond echt wel ken. Alleen mijn personage heeft het 10 miljoen keer erger. En die doet er ook wat mee. En dat zal ik niet snel doen. En dus in sommige gevallen kan ik er wel voor kiezen om naar binnen toe te gaan en me af te sluiten. Als ik gewoon voel dat bepaalde emoties de overhand nemen. Jouw boek is genomineerd voor beste boek voor jongeren. Ja, dat is echt. Dat vind ik een enorme eer. Ja. Wat wil je dat dit boek bij jongeren gaat doen? Als mijn boek openslaat, staat er dat ik het heb opgedragen aan alle Tyrells en Kimmetjes van toen en van nu. Dus ik hoop dat als er jongeren zijn die het lezen, sowieso zou ik het heel mooi vinden als... Al is er één jongere die zegt van, ik heb voor het eerst een boek gelezen, ik vond het echt dik en ik ga meer boeken lezen. Dan ben ik al happy. Ja. Dat, weet je, ik hoop zo dat jongeren ook kunnen zien wat de schoonheid zijn van woorden en de schoonheid van lezen. Dat zou ik heel tof vinden. Want jongeren lezen eigenlijk niet meer zoveel. Ja, het wordt steeds minder. En dan denk ik, het is jammer, want het is in feite gewoon een film. Maar dan in je hoofd. Je creëert al die shit zelf. Stemmen, noem het maar op. Bij een serie is het een hapklare brok. Je kijkt naar de beelden en alles is al ingekleurd voor je. Terwijl bij een boek, ik vind dat echt tof. Dan kan je het helemaal in je hoofd, weet je. Je kan hem ook even aan de kant leggen wanneer je dat wil. Ik kan helemaal verdrinken in een verhaal. En ik hoop dat jongeren, misschien mede door mijn boek, dat ook ontdekken. En ik hoop ook dat als er een jongere is die zoiets heeft van, oh shit, ik ben niet de enige. Want er zitten hele heftige thema's in mijn boek. En ook wel een aantal taboes. En ik hoop dat ja, al is er eentje die zoiets heeft van, oh, oké, ik ben niet de enige. Heb je al zo iemand meegemaakt? Iemand die naar je toe kwam en die zegt van, hey, dit boek heeft me wel echt even... Ja, zeker. Even laten kijken, ja, realiseren. Ook, ja, en ook volwassenen. En dat zou ik ook heel mooi vinden als een volwassene het leest. Die denkt, hé, dit gaat eigenlijk over mij toen ik kind was. Maar ook het besef van, ik moet gaan dealen met mijn issues. Want Tyrell, de hoofdpersonage, toont ook wat de gevolgen zijn wanneer je gewoon niet gaat dealen met de demonen uit jouw verleden. Omschrijf Tyrell even voor de luisteraars die jouw boek nog niet hebben gelezen of die misschien op het punt staan om dit boek aan te schaffen. Wie is Tyrell? Ik denk dat afhangt van de kijker. Of van de lezer, bedoel ik. Het is maar hoe je er naar kijkt. Voor de ene is het een walgelijke man. Een psychopaat. Een slecht mens. En een ander die zal zoiets hebben van... ik zie eigenlijk gewoon een ongelooflijk beschadigd mens... die zo in de steek is gelaten. En dit is gewoon de uitkomst ervan, het resultaat. En een derde die zal zeggen... ik vind het een enorme asshole, maar ik voel toch mededogen met hem. En wat doet Tyrell waarbij heel veel mensen zouden denken van... wat is dit voor asshole? Het grove geweld wat hij gebruikt. De seksistische wijze waarop hij naar vrouwen kijkt en ernaar handelt. En die dingen die bestaan, dat is ook wie hij is. Maar tegelijkertijd bestaat er ook nog een andere kant bij mijn hoofdpersonage. En dat is dan toch ook weer dat ik denk... ja... Hij is zo, in mijn hoofd is hij zo ongelooflijk beschadigd. Dat, dat is treurig om te zeggen, maar het komt niet meer goed. Dat willen we graag, hè, dat shit goed komt. Maar dit is zo iemand waarvan ik denk, dit komt niet meer goed. En dat is sad. Ik vind het triest. Ik zei net al dat je nu keihard werkt aan een gevolg. Of aan een vervolg. Wat één letter voor verandering kan brengen in een zin, hè. Je werkt nu keihard aan een vervolg en dat doe je vaak in de nacht. In de nacht, als je dan wakker bent en niet kan slapen... dan pak je het liefst een pen en gaat schrijven. Ja, het is wel een beetje veranderd met sinds ik wat meer een ochtendmens ben geworden. Ik heb mezelf getraind erin dat ik eigenlijk op ieder moment van de dag kan schrijven. Alleen de avond en nacht kan... soms de illusie wekken dat je dan helemaal alleen bent. En dat kan bijdragen dat je minder afgeleid wordt. Maar ik heb daar gewoon mijn eigen trucjes voor bedacht... waardoor ik ook 's morgens vroeg of overdag kan schrijven. Hoe heb je die trucjes bedacht? Omdat ik gewoon niet afhankelijk wilde zijn van de nacht. Want dan maak je jezelf heel afhankelijk. Ik wilde gewoon overal anytime kunnen schrijven. Dus daar ben ik mezelf in gaan trainen door... ik heb gewoon gekeken van, oké, wat werkt bij mij? Nou, muziek is voor mij een van mijn grote liefdes in het leven... Dus ik heb gewoon, vaak als ik schrijf, heb ik mijn headset op. Maar dan gewoon knalhard. Maar dan wel met geselecteerde muziek. En wat luister je dan het liefst? Dat hangt vanaf het gezin. Ik kan het schrijven. Ah. Ik heb achter in mijn boek zit ook een playlist. Dat vond ik gewoon wel netjes naar de muziek artiesten, de kunstenaars die hebben bijgedragen aan de creatie, die me hebben geïnspireerd bij het schrijven van bepaalde scènes. En die playlist is trouwens ook te vinden op Spotify, als je gewoon zoekt op mijn naam. Vet. Ik heb het boek hier voor jou nu. Niet geschikt voor publicatie. De playlist heeft volgens mij ook de afkorting van niet geschikt voor publicatie. En nou, je ziet dan ook al in de lijst, dat is van klassiek tot rock, tot hele seksistische rap, tot André Hazes. Oh wauw, het gaat gewoon drie pagina's door. Ja, Sef de Lisa, onze eigen trots uit Nederland. Ik vind haar geweldig. En er zit van alles in. Er zit echt van alles in. We hebben een KA Amsterdam. Ja, tuurlijk, die moeten er ook. Zo, dat is wel echt. Als je Amsterdammer bent, dan is dit je teamsong, zeg maar. KA Amsterdam. Ja. Maar we hebben ook André Hazes. Ja. Maar ook met Zack, met Morocot. Ja. Woodkid, Iron, Skinny, Grass. Als ik even eentje opnoem, neem me dan even mee naar de scène die je op dat moment hebt zitten schrijven. Weet je dat? Ik hoop dat ik het uit mijn hoofd ken, hoor. Als ik het hoor, dan weet ik het wel meteen. Okay. Maar titels weet ik lang niet altijd. Maar als ik het hoor, dan weet ik van, oh ja, dat was dat en dat. Oké, ik doe gewoon even een hele makkelijke dan. Is hij het een spoiler heeft, want dan kan ik het niet. Nee, maar dit is het boek wat je nu... Van de rapper K. Van Amsterdam. Ja, laten we die even doen. K.A. Amsterdam. Ja. Wat is de scène? Wat schuilt daarachter? Ik zie hem als een jonge, hongerige, getalenteerde jongeman. En er zit een personage in mijn boek, dat is Rico. En dat is een beetje eigenlijk een soort surrogaat jonge broertje van Tyrell. Mm. Rico is 16, 17. En in feite leidt Tyrell hem op. Zoals Don Tyrell ook ooit heeft opgeleid. En Rico is gewoon een type jongen waarvan je denkt, hij is gewoon wel lief. Hij is ook fucking irritant. En hij doet gewoon stomme, impulsieve dingen. En dit zijn wel ook de dingen waarmee hij zich bezighoudt. Met kleine criminaliteit. En Tyrell heeft dan echt zoiets van, vriend, weet je pakt klein geld, we gaan voor het grote geld. En er zijn een aantal scènes waarin Rico weer eens wat stoms doet. Dat zijn wel, dit is het soort muziek wat ik dan op repeat heb staan. Dus eigenlijk ben jij gewoon een film in je hoofd aan het creëren. Absoluut. Tijdens het schrijven? Nee, ik creëer de film. En daarna ga ik schrijven. En dan ga je schrijven. Ja. Wordt dit boek ook verfilmd? Mag ik nog niks over zeggen? Dus dan heb je je antwoord. Laten we het hopen van wel. Wauw. Ja. Vet. Ja. Ja, nogmaals, er is nog helemaal niks zeker. Dus, Want ik zie de manier hoe je nu reageert. En alle playlists, songs in je boek te verwerken. En de manier hoe jij aan je verhalen komt. Dat dit is gewoon een film. Nou, ik krijg ook wel, en dat vind ik een heel mooi compliment van mensen die eigenlijk lezen haten. Dat ze zeggen, dit is gewoon het eerste boek wat ik niet kon wegleggen. En het schijnt dat ik heel beeldend schrijf. Ik heb dat ook al gehoord van mensen die er heel veel verstand van hebben. En voor mij is het normaal, snap je? Dus, maar dat ze zeggen, ja, ik zie het echt vol. Maar het lijkt gewoon alsof je op de schouder van Tyrell zit en alles meebeleeft. En hoe doe je dat? En dat ik dan ook zeg, ja, ik zie echt een film in mijn hoofd. Ik ruik dingen. Ik kruip in de huid van de meest gestoorde personages in mijn boek. En vanuit hun zieke brein of gepijnigde brein schrijf ik. Ik beschrijf letterlijk wat ik zie in mijn hoofd. Als ik schrijf, dan ben ik totaal in een andere wereld. Nu even over het vervolg. Mm-hmm. Wat voor boek kunnen we verwachten? Ik vind het heel erg lastig om daar nu al van die absolute uitspraken over te doen, omdat het nog echt een proces is. Ik heb de verhaallijnen al. In mijn hoofd is het wel al gewoon klaar. Speelt Tyrell er weer in voor? Oké, dus het is een deel 2 op dit boek. Ja, maar ik denk wel dat ik een aantal dingen iets anders ga doen. In het huidige boek, niet geschikt voor publicatie, is het heel erg geschreven vanuit het perspectief van Tyrell. Mm-hmm. En een stukje vanuit een soort alwetende verteller. En ik denk in het tweede boek wil ik het vanuit meerdere perspectieven van meerdere personages gaan schrijven. Dat kan ook niet anders gezien de verhalen. Was jij vroeger ook een lezer? Ja. Ja, dan ben ik mijn ouders ook wel echt dankbaar voor. In hoeverre hebben je ouders aan dat proces bijgedragen? Heel jou erg. Aan het lezen helpen? Ja, heel erg. Hoe deden ze dat? Er werd door hun ook veel gelezen. Dus dan groei je ook op in een omgeving waarin het normaal is. Mijn ouders waren niet type ouders die gingen voorlezen. als er al iemand aan me ging voorlezen, was het meer mijn oudere zus. Die deed dat wel eens. En voor de rest kregen we vaak boeken cadeau. En ja, daardoor groei je ook op dat het normaal is om te lezen. En ik geloof ook echt dat dat mij heeft gered in het schrijven. Want ja, ik heb dus 6 scholen gehad in mijn puberteit. Dus ik heb echt gaten in mijn ontwikkeling. Dat zeg ik er echt eerlijk bij. 6 scholen, ja, dat ja. is een van je quotes. Ja. Die heb je in was dat een magazine, Linda? Ja, ongetwijfeld, volgens mij wel. Ja. Ja, dat was bij, ja, ik heb het in meerdere interviews. Oké, deze hebben we van Linda. Ja. Ik, in totaal heb ik op 6 scholen gezeten waar er maar één keer een mentor is geweest die naar mijn vader vroeg. Ja. En die hem opbelde en zich zorgen maakte om jou. Mm-hmm. Wauw, 6 scholen. Goed, je motto. Maak van gif je medicijn. Ja, die heb ik niet zelf bedacht hoor. Dat mocht ik willen. Nou, dat is een hele mooie quote. Maar dat krijg je bij deze. Ja, ik vind hem echt prachtig. Maar ik heb hem niet zelf bedacht. Hij is volgens mij, ik heb het ooit van een vriendin gehoord. Maar het komt volgens mij uit het boeddhisme. En ik vind het echt heel erg mooi. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouane Aidwarg. Ik heb Gabriella La Rosa hier in de studio, schrijfster. Ze zit in het onderwijs. Het boek Niet geschikt voor publicatie is genomineerd voor beste boek voor jongeren. En werkt nu keihard aan een vervolg. En daar hebben we het over. We gaan jou tot en met 2 uur lekker veel beter leren kennen. We gaan ook een stukje naar jouw favoriete muziek luisteren. Ik heb hier en daar wel wat dingen die ik je wil laten horen. En ik heb ook wat dingen waarmee ik je wil verrassen. Maar op het internet en op social media, als we jouw naam hashtaggen, dan krijgen we dit. Gabriella La Rose heeft hier een sterk debuut neergezet, waarin zij de harde kant van de jeugdcriminaliteit en onderwereld goed heeft verwerkt. Wow, wat een boek. Gelukkig is het wel gepubliceerd. Over een dysfunctioneel gezin en hoe een kind daar de dupe van wordt, terwijl het systeem het alleen erger maakt in plaats dat het kind ziet en helpt. Gabriella La Rosa is erin geslaagd om een boek te schrijven dat laat zien hoe een jongen met een traumatische jeugd zonder liefde van de ouders, met verkeerde relaties bijna vanzelf bij de misdaad terechtkomt. Het milieu is goed beschreven, alleen dat geweld met al die details is mijns inziens wat te veel van het goede. Wat een gruwelijke harde waarheid. Doorspekt met waanzin, waarheid en werelden waar godzijdank een hoop mensen niets mee te maken hebben. Hashtag Gabriella La Rose. Ja. Nou, dat is altijd. Ik zit ook weer te glunderen. Dat is altijd natuurlijk fijn om te horen dat het iets heeft geraakt bij mensen. Dat vind ik echt heel erg mooi. Dit zijn de social media reacties. Je bent zelf ook actief op social media. Hoe ga jij om met überhaupt reacties? Ik lees niet alles. Sowieso, ik lees het wel, maar ik lees niet alles. En waarom niet? Waarom wel? Het zijn mensen die jou willen bereiken. Ja, maar ik denk als mensen mij echt willen bereiken, dan kunnen ze me sowieso altijd een privébericht sturen. En dan zijn ook wel mensen die... En die lees je wel? Ja, ja, ja. En waarom... Er staat bullshit in staat dan niet. Heb je daar vaak reageer ik niet. Ja, heb je vaak te maken met mensen die haatdragende berichten sturen, een comments afkloppen, achterlaten? Afkloppen, maar tot nu toe, nee. Nee. Niet? Nee. Of ik heb ze niet gezien. Ja, nee, dat kan ook. Nou, ik denk ook, kijk... Je brein filtert dat gewoon. Ja, ja. Ik vind dat social media op zich is natuurlijk heel erg mooi. Ik maak er ook graag gebruik van. Tegelijkertijd zijn er bepaalde dingen waarvoor ik me bewust afsluit. Ik hoef ook niet te weten hoeveel boeken er zijn verkocht. Ik wil dat zo lang mogelijk niet weten. Omdat het is net als met likes op je social media. Of je nou wil of niet, dat doet... Het doet iets met je van binnen. En of het streelt je ego dat je denkt, oh tof, weet je, ze vinden me tof. Of je denkt, oh shit, maar they don't like me. Het brengt in principe eigenlijk niks positiefs op als het gaat om je creatieve ontwikkeling en je proces. Want, maar hoe maak je dit meetbaar dan? Hoe maak je meetbaar of het aanslaat bij de mensen en of je op diezelfde tour door moet gaan of juist niet? Dat haal je toch allemaal uit de reacties. Het insteek is waarom je ooit een boek bent geschreven. Als het jouw insteek was om te pleasen en om te plezieren. En dat is net als bij bepaalde rappers. Weet je, je kan muziek maken of rap omdat je gewoon geld wil maken en je wil scoren. En dat je weet, ik doe een snufje van dit en dat. of je maakt muziek vanuit je ziel. En dat wil je sowieso, het is een soort primaire levensbehoefte. Nou, dat heb ik met schrijven. Dus ik schrijf niet zozeer voor de goedkeuring van... ik stem mijn boeken niet af op wat de rest van de wereld ervan zou kunnen vinden. Want dan had ik dit boek nooit kunnen schrijven. Want er zijn genoeg mensen die het een walgelijk boek zullen vinden. Of die het gewoon niet kunnen lezen, omdat het zo'n heftig boek is. Zou iemand in Groningen of in een uithoek ergens ver, Limburg... het verhaal van Tyrell begrijpen? Nou, wat ik heb teruggekregen van wel... Ik ben toevallig een poosje terug, dat vond ik heel erg leuk. Ben ik in Friesland een lezing wezen geven op een middelbare school. In een klein dorp. En de mensen die ik daar heb gesproken, die waren er gewoon heel erg van onder de indruk. En ik wilde meer weten. Ik vond dat heel mooi. Ik ging daar zelf ook best wel van over Friesland. Nou, dat is voor een Amsterdammer ongeveer de Noordpool. Weet je, dat is het andere eind van de wereld. Amsterdammers zijn vreselijk daarin. Maar ja, ik geloof het wel. Dat is in feite hetzelfde dat je een boek of een goede film of een goede serie... dat laat je ook kennis maken soms met werelden die je juist helemaal niet kent. Waarvan je denkt, oh ja, oké, dat is dus ook, dat kan dus ook. In het Parool zei je, je bent geen Amsterdammer als je niet de hele dag loopt te zeiken. Amsterdammers zeuren echt. Ik hou van mijn stad, hè. Jullie horen het ook aan mijn accent. En ik probeer nu het ietsje... Nee, wees gewoon lekker jezelf. Met mijn Amsterdamse accent. Nee, maar... gewoon lekker praten. Ik zeik ook. Jij zeikt ook. Natuurlijk. Waar zeik jij het meest over? Het weer. Het weer? Ja, en gewoon alle opbrekingen in Amsterdam, weet je. Al die wegwerkzaamheden. En dus laatst ook met die knipweer, weet je. Kijk, nu komt de Amsterdammer in jou naar boven. Hoor je dat? Nu komt de Amsterdammer naar boven. Ja, de knip is inmiddels, verleden tijd, gelukkig. Ja. Ja, en ook wel. En dat, maar je zei net alle havermelk, ja, boetiekjes en bakfiets. Ja, en ik vind mezelf daar ook dan weer niet helemaal eerlijk in. Omdat als ik terugkijk op hoe het in mijn puberteit was in Amsterdam-Oost. Het was echt gewoon niet veilig. En het was geen mooie, fijne woonomgeving voor een kind om op te groeien. Want waar ben je nou precies opgegroeid voor de mensen die Amsterdam-Oost heel goed kennen? Oosterpark, omgeving, Beukenplein, Indische buurt. Oh ja. Dat deel van Oost. Maar nu ziet het er best wel veilig uit. Nou. Of is het niet helemaal veilig en is het alleen maar een stukje uitstraling? Ik denk dat sowieso dat er een stuk... de tegenstelling is heel groot geworden. En dat is ook wat de oorspronkelijke bewoners stoort, wat ik begrijp. En dat is toch ook wat ik toen in het Parool ook had gezegd. En wat ook in mijn boek terugkomt. Dat je wel het gevoel hebt als oorspronkelijke bewoner van... oh ja, weet je, ik zit al 10 jaar lang met mijn misschien wel de badkamer... waar geen moer aan wordt gedaan. Sorry. En als ik klaag over de onveiligheid en de viezigheid in de straat... dan wordt er niks aan gedaan. Maar op het moment dat de import één keer belt naar de gemeente... nou, dan kan het allemaal wel. En dat is natuurlijk wel pijnlijk. En ik vind het vooral ook gewoon heel pijnlijk... omdat wat geef je kinderen voor boodschap mee... als zij opgroeien in een volkswijk waarin gewoon... bepaalde rechten zoals veilig opgroeien niet worden nageleefd. Dan geef je in feite al aan een kind mee... jij bent het niet waard om op te groeien in een veilige woning... waar het schoon is, waar het netjes is. Ja. Dat vind ik kwalijk. Dus ik vind het goed dat er meer ontwikkeld wordt... alleen het geldt niet voor de oorspronkelijke Amsterdammers. Die worden gewoon steeds meer verdreven. Dus je ziet gewoon hoe duur het is geworden om in Amsterdam te wonen. Dan denk ik, ja, hoe kan je dat nou opbrengen als gewoon Amsterdammer? Dat is gewoon eigenlijk niet te doen, man. Nee. Nee, het is echt heel. Nee, het wordt inderdaad. Het wordt veel duurder, inderdaad. Ja. Jij bent opgegroeid en geconfronteerd met chaos en gevaar. Want jouw ouders die zijn gescheiden. En toch vind ik het heel opmerkelijk dat dit het geluid is van jouw jeugd. Dat horen we hier op de achtergrond. Ondertussen neem je een slokje en je glimlacht er helemaal bij. Ja, dit is een mooie herinnering uit mijn jeugd. Het zijn, ik beeld me dan maar meteen even in dat het gewoon de krekels zijn in Frankrijk. De krekels in Frankrijk. Ja, dat was voor het eerst dat ik krekels hoorde als kind. Ja? Ja. Was dat in de zomer natuurlijk, hè? Ja. Op vakantie? Ja. Camping? Vertel. Ja, je hebt het helemaal goed. Nee, ja? Camping. Gewoon oldschool met zo'n tent, weet je dat? Ja, welk jaar? Ja. Ja, ik was toen echt nog heel jong. Echt mijn basisschooltijd. Begin jaren 80, ja, nog jonger zelfs. En ik denk dat... want dat vind ik gewoon wel heel erg belangrijk om te benadrukken, ook bij interviews. Het is echt niet zo dat mijn jeugd alleen maar kommer en kwel en onveilig is geweest. Juist niet. De eerste jaren waren heel veilig en stabiel en ook heel beschermd. Alleen na de scheiding is dat gewoon misgegaan. Wanneer kreeg je te maken met de scheiding van je ouders? Toen ik 10 was. Toen je 10 was. Ja. En alles daarvoor was... was gewoon relaxed. Rooskleurig. Ja, in mijn kinderbrein wel. En achteraf klopt dat natuurlijk niet. Want je ouders gaan niet zomaar scheiden, maar... mijn zus en ik groeiden wel gewoon in een veilige omgeving op. En we gingen dus ook elk jaar met vakantie. En dat was dan gewoon... ja, daar ben ik mijn ouders wel gewoon dankbaar voor. En allebei. En als we dan in Frankrijk waren, dan was het leven gewoon zo simpel. Maar zo fijn en leuk, weet je? Het is gewoon buiten spelen. Van die tuttige bord spelletjes doen met je ouders, weet je. En als je dit hoort, dan ben je eventjes daar. Ja, ik ben heel blij, want je hoort in Amsterdam hoor je ook steeds meer krekels. Ja, ik weet alleen niet waar dat opeens vandaan komt. I don't know. Importkrekels? Ik denk het. Er is toch nog iets goed bij verwacht, ja, hè? Ja. Ja, maar ik word daar heel blij van. Dat is een stukje... Zometeen als je hier naar buiten loopt in Hilversum, hoor je ze ook. Ja. Ja, ik vind het een heel geruststellend en fijn geluid. Het maakt me altijd kalm en ook tegelijk. Dat ik denk, dat was echt. Ik ben ook echt dankbaar voor die herinnering. Ja. Had je getwijfeld welke herinneringsgeluid je naar ons wilde toesturen om te bespreken? Want je hebt nu de krekels uitgezocht, maar was er een ander geluid in potentie? Nou ja, er zijn wel genoeg. Ik vond het eigenlijk wel jammer dat ik geen geuren kon meenemen. Ja. Weet je, moet je voorstellen dat je gewoon via de radio geuren kan laten ervaren. Want geuren, wat zou je dan hebben meegenomen? Ja, terwijl je deze vraag stelt, hoor ik gewoon 20 antwoorden in mijn hoofd. Want zo werkt het brein van een ADHD'er, hè? Ja, bepaalde parfumluchten. Weet je, geuren van bepaalde mensen. Mijn vader die droeg heel vaak een parfum van Cartier. Dus als ik die geur ruik, dat is nog steeds mijn vader. Maar ook minder fijne herinneringen, hoor. Is het zo'n lange fles van Cartier? Ja. Declaration, denk ik? Ja, die. Ja? Ja. Ja, dat is een goeie. Ja, dat is een hele goeie. Zo frissig. Ja, het is een hele chique, warme, mannelijke lucht. Ja. Ja, die droeg hij altijd. Ja, en luchtjes van Paco Rabanne vond hij ook fijn. Maar en ook wel minder fijne lucht, hoor. Mijn ouders, die toen ze nog bij elkaar waren, die zaten gewoon lekker nog in de generatie van lekker smoken in de auto. Weet je, met sigaretten, de ramen dicht. Mijn zus kotsmikkelend misselijk op de achterbank. Nou, als de sigaret net aanging en dan die eerste pof. En dan moeten de ramen nog omlaag, maar die gaan net altijd iets te langzaam omlaag dan je gewenst had als kind van 10 op de achterbank. Ja, en dan, misselijk, vies. Maar bereikt het je longen. Ja. Ja, dat was ik heb die tijd ook meegemaakt, hoor, van die sigaretten. Daarom kan ik er heel goed over meepraten. Het is echt heel smerig. Ja. Op een gegeven moment miste ik het. Ja, dat snap ik. Op een gegeven moment dacht ik, prima. Ja. En dan ja. was ik toen 14, hè? Ja, dat was je al verslaafd. Eigenlijk wel. Ja. Gelukkig rook ik niet, maar... Ik niet meer. Dus, maar het is heel raar. Ik rookte waarschijnlijk als kind mee. En nu gelukkig helemaal niet meer. Gabrielle, wij vragen onze gasten altijd om een wankelplaat. Een plaat die ze doet herinneren aan een tijd dat het even wankelde. En jij kwam met het nummer van James Blake. You're Too Precious. Waarom dit nummer? Nou, ik kon er nog wel een paar duizend voor je aanleveren. Gingen er weer 20 vragen, absoluut, 20 antwoorden in je brein? Ja. Door elkaar? Ja, ik heb zelfs mijn zus nog even geraadpleegd. Oh ja? Ja, want ik had echt zoiets een aantal nummers. Dacht ik, nee, want dan moet ik het verhaal vertellen. Dat bepaalde dingen wil je toch voor jezelf houden. En dit nummer vond ik gewoon... wat mij eraan raakte, is eigenlijk gewoon... Het is een liefdesliedje. Maar het refrein kwam toen heel erg bij mij binnen. En dat is gewoon inderdaad, You're Too Precious. En... ik denk dat op de momenten dat ik twijfel aan mezelf... of moeilijke fasen doorging, en die heb ik natuurlijk ook gehad... dit nummer troostte mij of zo. Dat ik dacht, ik ben wel gewoon de moeite waard. Wanneer had je deze troost nodig? Wat gebeurde er toen in jouw leven? Ik ga er niet helemaal gedetailleerd op in... maar er is wel een fase geweest, een paar jaar geleden... dat... ik bijna al mijn zekerheden verloor in mijn leven waar ik waarde aan hechtte. En eigenlijk daarmee moest kiezen voor mezelf. En soms moet je dan handelen naar je eigen liefde en je eigen waarde. Waarin je gewoon dingen, situaties achter moet laten. Om je eigen weg te gaan vervolgen. Dat is niet altijd een makkelijke keuze. Welke zekerheden waren dat? Dan ga je toch doorvragen, hè? Ja, en jij mag antwoorden geven. Tot het comfortabel voor jou voelt. En als je zegt, dat wil ik liever niet bespreken. Ja, dan doen we dat niet. Nee, eigenlijk in heel veel opzichten. Zowel in privérelaties, familiebanden en zo. Dus als ik zo meteen dit nummer opzet, dan moet ik even een tissue voor je bijpakken. Want dan... Nee, daarvoor heb ik al genoeg tranen gelaten. James Blake, You're Too Precious. Dit is wel echt een nummer voor in de nacht, hè? Ja. Het is een heel troostend, lief liedje, vind ik. Ik vind die klanken die er zo tussen zitten, die samples, die vind ik gewoon super nice. Echt, ja. Echt een mooi nummer ook. Ja, het is ook ik ben geen muzikant of zo, maar ik vind dat er best wel tegenstrijdige geluidjes in zitten. En toch klopt het. Ja. Hoe ben jij op dit nummer gekomen? Weet ik niet meer. Ik shazamel de hele dag door, weet je? Dat sta ik weer als een debiel met mijn telefoon tegen een box of zo. Dan hoor ik weer iets. En dan denk ik, oh ja, ja, die, ja, mooi. Muziek moet je ziel gewoon raken. En dan, ik onthoud heel vaak ook geen titels en zo. Maar ik denk, oh, dit vind ik echt mooi. Ja, Sagem is een app waarmee je dus een liedje kunt beluisteren. Ja. Dus je houdt hem tegen een speaker aan en dan gaat de app luisteren. En dan komt hij met dit is van wie het liedje is. Met een bijbehorende titel. Dus als, app. Ja, super. Ik vind dat ze dat eigenlijk ook voor tv-shows moeten doen. Ja. Voor films, voor geur. Ja, voor geur, dat zou ik wel. Geur-app. Je houdt hem tegen iemands keel aan. En dan krijg je zo'n robotstem en dan weet je wat hij op heeft. Ja. Het wankelt nu gelukkig niet meer. Nee. Gaat het nu goed met je? Nou, terwijl ik zeg nee, denk ik, ja, ik wankel sowieso wel regelmatig. En ik vraag me af of dat niet bij iedereen gewoon is. Maar je hebt wel mensen die altijd eigenlijk een beetje gelijkmatig, heel stabiel zijn. Ik heb dat niet hoor. Bij mij, dat gekabbel, dat is ook niks voor mij. Nee, want die zegt, je klaagt altijd. Ja. Maar sommigen die wankelen, maar hebben het niet door. Of hebben... Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Ja. Ja. Ik wankel wel regelmatig. Het is echt niet zo dat ik altijd als een zonnetje in huis door het leven ga. Helemaal niet. Ik vind het ook eigenlijk wel... Ik merk ook, terwijl ik dit zeg, denk ik, oh, wat zullen mensen daarvan denken? En dan denk ik tegelijk, nee, dit is precies wat er gewoon misgaat in onze samenleving. Het is dat er heel veel keeping up appearance gewoon is. Dat mensen concepten leven wat niet eens echt is. Dat ze zichzelf neerzetten op social media wat niet allemaal echt is. En het is niet zozeer dat ik daar een oordeel over heb. Ik gebruik ook graag filters, hoor. Maar er mag ook gewoon gezegd worden dat je niet altijd even happy bent. Helemaal als je ook kijkt naar de laatste onderzoekscijfers vanuit GGD, wat mensen ervaren en mentale issues aan eenzaamheid. Denk ik, ja, het is belangrijk dat we dat wel ook gewoon hardop durven te benoemen. Van, het is niet altijd roosgeur en maneschijn in mijn hoofd en in mijn hart. Naast schrijven werk je ook in het onderwijs. Ja. Je geeft les, maar je doet ook naast het lesgeven hou je ook bezig met, zeg maar, vooral als het niet klopt, met het onderwijs om alles naar kwaliteit te brengen. Nou, ga ik je toch even een klein beetje corrigeren. Klein beetje corrigeren, klein beetje dat mag, dat mag. Ja, ik ontwikkel schoolveiligheidsbeleid voor het voortgezet onderwijs. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Dat klinkt saaier dan dat het is. Ik hou me bezig met de schoolveiligheid. En ik vind het heel erg belangrijk om daar jongeren bij te betrekken. Omdat binnen het onderwijs zijn leerlingen de allerbelangrijkste ervaringsdeskundigen als het gaat over de sociale veiligheid in en rondom school. Kan ik ook wel eens lesgeven. En vind je dat leuk? Ja, vind ik heel leuk. Ja, wat vind je het leukste aan lesgeven? Want je schrijft, je geeft les. Maar welke van de twee dingen vind je nou het leukst? Ik heb van mijn twee grootste passies mijn beroep weten te maken. Dat is heel fijn. Dat is werken met jongeren en schrijven. Dus ik vind het allemaal echt heel erg leuk. Anders zou ik het ook niet doen. Ik denk dat jij wel echt een hele, hele coole docent bent. Echt een hele toffe. Weet ik niet hoor. Er ook een paar zijn die ziet, nou, zo leuk was dan ook weer niet altijd. Nee, maar natuurlijk, af en toe moet je je tanden laten zien. Ja, ik zit zelf ook in het onderwijs en je kan natuurlijk niet altijd over je heen laten lopen. Maar nee. Ik denk op het moment dat je mentoruren hebt of op het moment dat je in die laatste 15 minuten van een lesuur zit, dat je toch wel even wat van jezelf kunt laten zien en wat van je... En dan denken ze van, nou, Gabrielle is wel een leuke. Nou ja, ik doe mijn best om te zijn wie ik ben, echt. En ik doe mijn best om gewoon oprecht met jongeren om te gaan. Je wil de jongeren heel wat geven, maar ik ben echt benieuwd naar wat jouw antwoord zal zijn op deze vraag, die ik zelf niet heb bedacht. Oh ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een speciaal vak aan het schoolcurriculum zou kunnen toevoegen om jongeren te leren hoe ze zich op een grappige manier uit lastige situaties kunnen redden, wat zou je in dat vak opnemen? Ja, ChatGPT heeft blijkbaar ergens achterhaald dat jij het belangrijk vindt om grappig te zijn. of in ieder geval iets met humor over te brengen. Maar wat zou jouw antwoord hier zijn? Zelfspot. Maak maar een grapje over jezelf. Ja? Ja. Zou je met zelfspot uit lastige situaties kunnen komen? Ja. Ik spreek uit ervaring. Oh ja? Ja, ik vind het ook wel belangrijk dat je soms een beetje nu snap jezelf, ik ChatGPT. Ja, het is toch ook wel gewoon leuk om jezelf soms een beetje belachelijk te maken. Dat relativeert de boel ook. En dat is ook een stukje eerlijkheid. Daarmee geef je ook mee aan jonge mensen van... Het is belangrijk om te kijken naar jezelf, maar dat mag ook, het moet serieus. Maar dat mag ook wel eens gewoon dat je jezelf, je mag jezelf af en toe wel een beetje uitlachen, hoor. Dat je, weet je, is ook gewoon. Is dat leuk. Niet gewoon iets typisch Amsterdams? Nou, ik vind dat Amsterdammers soms best wel arrogant kunnen zijn. Ja, oké, okay. Los daarvan. Ja, oké. Okay. Wij zijn wel arrogant. Ja. Ja. Ja, ja, maar aan de andere kant ook wel weer. Ja, ik snap ook wel weer wat je zegt. Ja, als je, ja, echt oude. Maar je hebt het meegemaakt, zeg je. Wat? Je spreekt uit ervaring. Zelfspot. Ja. Ja, ik kan. Wanneer heb je dit? Wanneer heb je dit moeten inzetten om je uit een lastige situatie te redden? Dat zou ik zo 1, 2, 3 even op dit moment niet eens weten. Maar ook wel eens gerust met lesgeven, hoor, dat ik iets stoms deed. Als je zelf spot gebruikt? Praten, dat ik zei, ja, ik praat weer te veel, sorry hoor. Weet oh, je ja. Ja. Oh ja, ja, ja. En als je zelf spot gebruikt, welke komt dan meteen in je op? Op welke manier bespot jij jezelf? Welke eigenschappen ik van mezelf belachelijk kan maken? Ja, welke licht je ook echt vaak uit? Ik praat echt veel. Ja? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En dan benoem je, ontkracht je dat. En dat verwerk je in een zelfspot. En dan kom je uit een. Ja, en ook inderdaad gewoon dat ik soms gewoon wel als een soort. Weet je toch, vuurwerk, zo'n voetzoeker. Weet je, die alle kanten uitschiet. Dat kan ik ook wel hebben. Dat is ook wel iets waarmee ik. Ja, dat. En ik overdrijf. Ja. Ik kom even langs om te zeggen wat voor fantastisch mens ik je vind. Je bent goud eerlijk, gevoelig, heel grappig en niets ontgaat je. En heb je ook nog eens het hart op de juiste plek. Die fijne eigenschappen maken je niet alleen dus een fantastisch mens, maar ook een heel waardevolle schrijver. Dit zie je duidelijk terug in de manier waarop je met anderen omgaat en over hen schrijft. En in het bijzonder over jongeren. Je benadert ze niet als onvolwassen, vervelend of kansarm, maar als mensen. Wat ze ook hebben meegemaakt of nog doorstaan. Daar kan ik alleen maar veel bewondering voor hebben. Ik vind het dan ook geweldig dat dit opgewerkt is door de jury van het beste boek voor jongeren, waar je fantastische boek nu voor genomineerd is. Ik ben echt super trots op je. Veel liefs en tot snel. Veel liefs en tot snel. Ja, dit is iemand die jij goed kent. Is dat Maaike? Ja. Ja, zie je. Oh, mijn lieve, lieve schat. Ja. Wie is Maaike? Ja, dat is mijn redacteur. Wat betekent Maaike voor jou? Heel veel. We hebben een soort schriftelijk huwelijk. Een boekhuwelijk. En dat is goed als je dat hebt met je redacteur als je schrijft. We verschillen heel erg. En dat is ook fijn. En ze is... ik bewonder haar heel erg hoe ze de werk ook doet. Ze is kritisch. Heel erg eerlijk. En ook heel erg lief. Waarin verschillen jullie het meest? Jeetje, ik denk. Ja, ik denk qua werelden wel. Dat zij in andere werelden leeft dan ik. Ik heb eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. En waarin dat precies. Ja, en eigenlijk, dit is ook weer zoiets dat ik denk, ja, ik vind haar gewoon aardig en lief, punt. En ja, qua verschillen, ja. Ja, want hoe komt het dat jullie zo'n goed team zijn? Ik denk omdat we alle twee eerlijk zijn. Had je verwacht dat zij, zo onderdeel zou maken uit onderdeel zou zijn van deze show? Nee. Nee. Je zag me ook echt zo kijken van... Ja, ik zag je zoeken. Ik denk, hè? Kieves, weet je? Ja, precies. Ja. Ja, heel leuk. Dat is echt een hele... Nou, dat heb je me toch even stilgekregen. Ik ga er niet even opbellen nu, want die ligt denk ik op één oor. Ja, nee, laten we dat maar niet doen. Doe morgenochtend. Nee, doe ik morgenochtend even. Ja, echt super lief. Dankjewel, Maaike. Ja. Maaike gaat ook mee naar het vervolg? Ja. Ja, dat heb ik ook wel echt meteen ook gevraagd. En dat gaat gebeuren. Dus daar ben ik heel blij om. Oké, goed. Jij hebt, als het goed is, iets meegenomen. Oh ja. Ja, dat dingetje om... Om iets los te laten hier. Ik heb een loslaatmuseum en al mijn gasten laten iets achter. In de hoop dat mijn volgende gast er wat aan heeft. Ja. Dus ik ben benieuwd, wat laat jij achter voor de volgende gast? Moet ik het pakken? Je mag het pakken, want dat heb je denk ik in je tas, hè? In mijn tas, ik ga het even pakken. In je tassie. Gabrielle die loopt even naar de andere kant van de studio. En die... grijpt uit haar tas een boekje met best wel een mooie kaft. Nee, je mag hem even... Je mag het even bewonderen. Ik mag het even bewonderen en ondertussen zeg jij wat het is. Het is eigenlijk... ik heb een soort obsessie natuurlijk met woorden en ook met notitieboekjes. En zodra ik iets zie met een mooi kaf, dan wil ik het hebben. Dus ik heb thuis heel veel notitieboekjes en dagboekjes. Ja, dit is echt één met een hele mooie kaft. Een beetje... Ja. En deze... Die... Welke kleur is dit? Ja, weet ik niet. Beetje groenachtig. Het is een... Azuurblauw, toch? Ja. Ja, dat klinkt nog mooier, hè? Kom ik een beetje chic met mijn kleurtjes. Ja, precies. Het is een... De eerste pagina is eruit. En dat komt omdat het is zo'n 5 years notebook. En je moet 5 jaar lang elke dag in 5 regels een aantal steekwoorden neerschrijven. En dat moet je consequent dus elke dag doen. En dan kan je teruglezen over een paar jaar. En dat is leuk. Dat is echt leuk. Maar dit is het. Ja, ik kan hier niks mee, want het is veel te kort. Daarom heb ik ook geen Twitter. Ik kan niet in 1 dag 5 regels. Dan komen we weer, weet je, dat gaat niet. Maar ik vind het een prachtig boekje. Dus ik gun ook heel erg dat mensen die misschien het soms best moeilijk vinden om te schrijven. Want dat vinden mensen soms. Ik denk, ja. Ik hoop dat ik op deze wijze kan bijdragen dat iemand er blij mee is. Dat hij zo'n mooi boekje kan meenemen. Ook al mist de eerste week van januari, toen ik dacht dat ik het ook kon. Dus want dat mensen er wat aan hebben. Dat want je hebt 1 en 2 januari ervan... Je hebt het geprobeerd. Dus 1 en 2 januari staan wel wat dingen op die je hebt opgeschreven. Ja, maar het was ook niet... Maar je weet ook niet meer wat het is. Nee, het was niet zo... Misschien een voornemen of zo. Ik ga stoppen met iets. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik heb het eruit gescheurd. En ik weet zeker dat ik je hebt er het al een tijdje eruit gescheurd? Ja. Oh, oké. Nou, het is een klein boekje. Wel echt met heel veel bladzijdes. Het lijkt heel erg op een agenda. De zijkant is best wel mooi versierd in de gouden kleur. Ja. En het heeft zo'n... Zo'n sliertleggertje. In de kleur oud roze. Ja. Best een mooi boekje. En de kaft, dat is ook best wel voorzien van een... Hij is echt mooi en ik hoop van dat een sponsje. Je kan er bijna trampoline op springen. Ja, dat is eigenlijk ook een trampoline. Ik niet meer. Het is een mini-trampoline. Oh, dankjewel. Ja, dit gaat door naar de volgende. En dat komt omdat jij niet in 140 karakters... je dag of je situatie kan omschrijven. Want je hebt daar gewoon veel meer letters voor nodig. Ja, ik vind het... als ik dan toch... Je hebt verschillende manieren van schrijven. En een van de manieren waarop ik ook schrijf... dat is gewoon in een dagboek. En dan heb ik wat meer nodig dan alleen maar 5 regeltjes met steekwoorden. Oké. Nou goed, Twitter heet sinds nu X. Ja, het heet nu X. Ja. Eén letter. Ja. Ik heb ook iets voor jou. Normaal zou ik hier echt een lading aan spulletjes hebben. Maar ik dacht, weet je, ik heb gewoon één mooi ding voor jou. En dat is dit boek. De kleur is al natuurlijk fantastisch. De kleur is fuchsia roze. Hier, hou maar vast. Dit klein boekje, net zo groot als het boekje dat jij mij hebt gegeven... is afkomstig van Samira Rafaela. Zij is Europarlementariër van D66. Ze wil heel graag lijsttrekker worden. En ik heb hier haar vorige week in de studio gehad. En dit zijn allerlei... korte, liefdevolle teksten. Dus als je je een keer niet zo helemaal goed voelt... open dat boekje, ga naar een willekeurig bladzijde. En je zult opfleuren. Ja, heel mooi. Ben ik heel blij mee. Je bent nu waarschijnlijk een stukje tekst aan het lezen. Ja. Sorry, diepe stilte. Geef Gabrielle een boek en ze is verdwaald. Gabrielle, het is bijna tijd om af te ronden. Yes. Maar we ronden altijd af met de liefde. Ja. Jij hebt gekozen voor een nummer van Petit Biscuit. Ja. Midnight Sky. Uh-huh. Ik ken deze hele artiest niet. Die ken jij waarschijnlijk wel van dat stomme gitaarmuziekje... wat heel veel wordt gebruikt door vloggers en zo. Mm. Ik weet niet hoe ik het nou moet doen, maar dat is zo'n... Trouwens niet dat het ook van dezelfde was. Maar ik kende dit nummer. Dit zijn echt van die cadeautjes die helemaal niet bekend zijn. Die hoor je en die komen dan je ziel binnen. Tenminste bij mij wel. En waarom is dit jouw liefdestrek? Nou, er komt weer een hele uitleg natuurlijk. Doe maar. Sowieso, dat zie je ook in mijn dankwoord trouwens. In mijn boek noem ik als eerste God. En voor mij is God liefde. Ik heb me ook tot nu toe niet bekeerd tot een specifieke religie. Voor mij is Maar geloof gewoon, liefde. En wanneer je vraagt aan mensen van welk nummer doet je denken aan liefde, dan denk je meteen aan een partner. Als in een huwelijk of zo. Terwijl ik denk dat alles begint en eindigt met liefde. Voor mij is liefde veel meer dan alleen een relatie met een partner. En liefde. Als je ook kijkt naar. In feite is elke vorm van verdriet is liefdesverdriet. Als het je cavia die doodgaat. Weet je, ook ga je weg bij een werkgever omdat je een nieuwe fase in gaat. Of het gaat uit in een relatie of je breekt een band met iemand. Alle vormen van verdriet zijn in feite liefdesverdriet. Dus ik vind liefde heel mooi. Ik geloof er dus ook in. Mijn boek gaat in feite over het gebrek aan liefde. En wat voor gevolgen dat kan hebben. En liefde is zo universeel, zo groot, dat je kun je niet allemaal in woorden uitdrukken. En daarom heb ik ook gekozen voor een nummer, wat mij een stuk. Het vervult mij altijd met warmte en met liefde. En het heeft ook geen tekst. Dat heeft liefde ook niet altijd. Wauw, mooi over nagedacht. Ja, ik vind dit nummer echt heel. Ik hoop dat de luisteraars hetzelfde eruit kunnen halen wat ik er altijd uithaal. Ik word er heel blij van. Mooi. Nou, bedankt Gabrielle voor je komst naar de studio. Super tof. Ik vond het echt heel erg leuk om een gesprek met jou te mogen voeren. Dank je wel. En bedankt dat ik jou beter heb mogen leren kennen. Ja. Dit boek, niet geschikt voor publicatie, is dus heel erg geschikt voor publicatie. Mm. Je staat zelfs in potentie om te winnen voor het beste boek voor jongeren. Ja, en ik ben echt heel trots daarop. Ik ben daar heel dankbaar voor. En je bent nu bezig met een vervolg. Ja. Ik ga je heel veel succes wensen, Gabrielle. Thanks. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je wel. Wil jij eerdere gesprekken terug horen? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. En laat me weten wat jij van dit gesprek vond. Dat kan op LinkedIn of op Instagram. Redouane Aitwarg. En dan gaan we nu luisteren naar De Liefde van Gabrielle La Rosa. Thank you. het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. NPO Radio 1. 2 uur.